ależ niesamowite zdjęcie z Malty. To jest coś niezwykłego, panie Tomaszu. No. Ale zdjęcie sprzed 2 miesięcy. Pan Tomasz donosi, że tej nocy na Malcie nie da się obserwować księżyca w pełni. Również w Islandii jest problem z obserwacją księżyca w pełni. Także wszyscy słuchacze, którzy są w Polsce, są w doskonałej sytuacji, bo dostaliśmy już wiele zdjęć doskonałych, między innymi z Rybnika, z Wrocławia, z Tarczyna, z Jeleśni, z Wrocławia, z Nałęczowa, z Łodzi, z Warszawy oczywiście, z Gorców, także bardzo dużo niesamowitych zdjęć, ale czekamy na jeszcze i być może komuś się uda również poza granicami kraju upolować jednak księżyc w pełni. To wszystko wizualnie, a muzycznie słuchamy w tej chwili debiutanckiego krążka Shadows grupy Twin Tribes z Brownsville w Teksasie. Zespół tworzą Luis Navarro oraz Joel Nino. Interesują ich światy równoległe. Wysłuchaliśmy kompozycji Tower of Glass, a przed nami Portal to the Void. Zjawiska entoptyczne, fosfeny, to wrażenia wzrokowe powstające w szczególnych warunkach, które są niezależne od zewnętrznego źródła światła. Ich źródłem jest układ nerwowy człowieka. Antropolodzy uważają, że pojawiające się w sztuce prehistorycznej symbole geometryczne to dowód na znajomość środków halucynogennych przez ludy pierwotne. Fosfeny to wrażenia wzrokowe, które mogą być wywołane przez mechaniczne uciskanie gałki ocznej, to tak zwany fenomen oczno-palcowy, bądź też mogą stanowić działania niepożądane niektórych leków lub substancji psychoaktywnych. Fosfins to zespół, który narodził się niedawno. 25 maja wypuścili debiutancki album Find Us, Where We Are Hiding. Heaven Looks Alright. To nagranie grupy Phosphines. To pojawienie się tej grupy może być chyba dobrym newsem dla wszystkich fanów zespołu Chandin. Zapewne rozpoznali Państwo, że wokalnie w tym zespole możemy podziwiać możliwości głosowe Julie B. A oprócz niej Harry Starbuck oraz Florian Walter tworzą grupę Phosphines, która swój debiutancki krążek Find Us Where We Are Hiding wypuściła 25 maja. Jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa, Phosphines Breeze. Understand. Julia Bayer śpiewa obecnie już w trzech zespołach. Chandin, Sea Surfer i od niedawna Phosphines. A 1 czerwca ukaże się 4. solowy album Petera Nutena. Płyta wyprodukowana przez Stephena Taylora w Real World Studios należących do Petera Gabriela będzie nosiła tytuł Stem. Wraca do nas pieśń księżycowa. Her Lights w nagraniu Road to the Stars. No i udało się. Nie tylko w Polsce można upolować piękny księżyc w pełni, ale również pani Lidii w Norwegii się udało, a pani Monice w okolicach Wiednia również udało się upolować piękny księżyc. Natomiast no, najciekawsze jak na razie zdjęcie w mojej opinii to pani Duśka przesłała z Leszna. Proszę sprawdzić koniecznie na naszych stronach. Jeszcze pani Justyna z 64. miejsca, czyli tak pod koniec sekcji pierwszej, bezbłędnie rozszyfrowała autora cytatu otwierającego dzisiejszą audycję. Gratulujemy pani Justyna. A teraz już o tym, czego słuchaliśmy i czego posłuchamy. Ciekawostką jest fakt, że na tej płycie jest cover polskiego nagrania Siekiery. Na koniec jest Misiowie Puszyści, Siekiery są wykonywani, ale dzisiaj nie posłuchamy tej kompozycji. Tak, chodzi o zespół z Grecji. Grecy Selofan wydali nowy album Vitrioli. 13 kwietnia tego roku ukazała się ta płyta. To jest duet, grają elektro minimal, a zespół tworzą Dimitris Pavlidis oraz Joanna Bedtrip. Jeszcze jedna propozycja Greków zatytułowana The Language of Love. Żyjemy w posępnych czasach i nasza muzyka stara się wyrażać chłód tego świata i to, że ludzie stali się dumni ze swojej niewrażliwości. Nasza muzyka traktuje o świecie zmierzającym do niewrażliwości i odcięcia wszystkich uczuć. To słowa Larisy z grupy Lebanon Hanover, która zaśpiewała przed momentem w kompozycji Gravity Sucks z nowego albumu Let Them Be Alien, a wcześniej Celofan, obie panie się znają i Joanna z Larisą i zresztą zespoły te wspólnie ze sobą koncertują. Larisa pytana, jak i innych wykonawców z tego nurtu, który Lebanon Hanover reprezentują, lubi jednym tchem wymienia Tropic of Cancer i właśnie grecki Celofan. A 18 maja ukazała się również nowa płyta Włochów z Neapolu, Ashcot. bracia Adriano i Alessandro Belluccio oraz Claudia Schoenacht tworzą grupę Ashcode. Nazwa zespołu ma symbolizować połączenie wrażliwości Alessandro i smaku Claudii. Nowy album to już trzecia duża płyta Włochów z Neapolu. Zatytułowany jest Perspektywę, a w tytułowym nagraniu gościnnie zaśpiewał Luca Gillian z zespołu The Selection. W trzeciej stronie księżyca zmieniamy nastrój. Zaglądamy ponownie na nową epkę Millamar Heim. Wydawnictwo rozpoczyna kompozycja Fledermaus.